Gülen ben sağar boylu, bana göz vermez boylu. Gülen ben sağar boylu, bana göz vermez boylu. Boyuna bozuna soyuna sokuna ben sana kurban. Gülen ver gitme gelim, gülen ver bir bacı gelim, gülen ver. Gülen ver sağar ineği, bana göz vermez bileği. Gülen ver sağar ineği, bana göz vermez bileği. İnege bilege gel de gel de gel, ben sana kurban. Gülen ver gitme gelim, gülen ver bir bacı gelim, gülen ver. Gülen ben sağar medeği, bana göz vermez gedeği. Gülen ben sağar medeği, bana göz vermez gedeği. Gedege medege inege bebege, ben sana kurban. Gülen ver gitme gelim, gülen ver bir bacı gelim, gülen ver.